normalności. Rządowa tarcza antykryzysowa. Pomoc na czas. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 marca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wszystko zależy od dostaw szczepionek, tak o zwiększeniu szczepień przeciwko koronawirusowi, mówi premier Mateusz Morawiecki. Do 28 marca przedłużony zostaje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Porozumienie chce współpracować z Kukiz 15. W przyszłym tygodniu ma być podpisana umowa. Polska jest gotowa zwiększyć liczbę szczepień, ale wszystko zależy od dostaw preparatu do naszego kraju. Tak mówił w Lublinie premier Mateusz Morawiecki. Jesteśmy gotowi zwiększyć trzykrotnie, czterokrotnie liczbę szczepionych osób dziennie. Tylko potrzebujemy więcej dawek i o tym rozmawiałem również wczoraj z panią Ursulą von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej. Rozmawiałem z premierami kilku państw członkowskich Unii Europejskiej po to, żeby wywrzeć presję. Ta presja ma sens, bo nawet zatwierdzenie jednej ze szczepionek Johnson & Johnson udało się osiągnąć wcześniej niż wcześniej było to planowane. Szef rządu, pytany przez dziennikarzy o możliwość wprowadzenia ogólnokrajowego lockdownu, powiedział, że wiele zależy od przebiegu trzeciej fali pandemii. Posługując się analizami ekspertów, profesorów, mogę powiedzieć, że jest nadzieja, jak powiedział pan profesor Horban, że koniec marca, początek kwietnia ten szczyt trzeciej fali osiągniemy. To 2-3 tygodnie przed nami bardzo ciężkie i dlatego oczywiście możliwe są kolejne obostrzenia, kolejne rygory. W Polsce odnotowano dzisiaj 18 775 nowych zakażeń koronawirusem. Od poniedziałku regionalnym lockdownem zostają objęte województwa mazowieckie i lubuskie. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony do 28 marca, poinformowała o tym minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Zaznaczyła, że w związku z wciąż trudną sytuacją epidemiczną rząd zdecydował o wydłużeniu możliwości pobierania tego zasiłku o kolejne 2 tygodnie. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużamy, decyzja została podjęta. Oczywiście on będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach, a więc będzie można skorzystać z tego dodatkowego zasiłku tylko wtedy, kiedy będzie zamknięta placówka, czy nie będzie można posłać dziecka do szkoły, przedszkola czy żłobka. Okres, na jaki przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rodzice mogą z niego korzystać do 14 marca. Minister Maląg przypomniała, że o wsparcie mogą się ubiegać ubezpieczeni rodzice dzieci w wieku do lat 8, ale też rodzice dzieci w wieku do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Zasiłek przysługuje też rodzicom dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i rodzicom osób do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wicerzecznik porozumienia Jan Strzeżek zapowiedział podpisanie w przyszłym tygodniu umowy o współpracy z ugrupowaniem Pawła Kukiza. Jak zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, chodzi o poszerzenie oferty programowej Zjednoczonej Prawicy. To jest porozumienie o współpracy między porozumieniem Jarosława Gowina a ruchem Kukiz 15 dotyczące spraw programowych. Jest wiele punktów stycznych między porozumieniem a ruchem Pawła Kukiza, czy chociażby instytucja sędziów pokoju, którą od dłuższego czasu wspieramy, czy sprawy gospodarcze, gdzie jako porozumienie mamy bardzo zbliżone poglądy z ruchem Kukiz 15. Jesteśmy tą najbardziej liberalną częścią w sferze gospodarczej Zjednoczonej Prawicy. Jan Strzeżek był pytany przez dziennikarzy, czy porozumienie miałoby dotyczyć na przykład wspólnego głosowania w Sejmie. Polityka odparł, że chodzi o wspólne składanie projektów ustaw. Dodał, że trwają rozmowy nad ustawą antykorupcyjną, na czym zależy Pawłowi Kukizowi. Dzisiaj prezydent Andrzej Duda powołał zespół do spraw sędziów pokoju. Wielu Włochów odwołuje wyznaczone na dzisiaj najbliższe dni szczepienia przeciwko koronawirusowi. Ma to związek ze śmiercią 3 osób zaszczepionych preparatem firmy AstraZeneca z powodu zakrzepów. W ostatnich dniach na Sycylii zmarli podoficer marynarki wojennej i karabinier, a wczoraj woźny jednej ze szkół w Neapolu. Wszystkim podano szczepionkę AstraZeneca. W przypadku karabiniera badania wykazały, że śmierć nie miała związku ze szczepieniem. W pozostałych dwóch prokuratura prowadzi śledztwo. W związku z licznymi przypadkami odwoływania umówionych szczepień, władze sanitarne obawiają się wybuchu psychozy, która zakłóci program podawania szczepionki i pogorszy sytuację epidemiologiczną. Wielu zaszczepionych ostatnio pierwszą dawką preparatu skarży się na zawroty głowy, nudności, ból brzucha i wysypkę. Włoska Agencja Leków wstrzymała podawanie jednej z partii szczepionek AstraZeneca. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.

80. rocznica urodzin księdza profesora Józefa Tischnera. Wybitny teolog chętnie wracał do swoich rodzinnych stron, czyli do Starego Sądża. Tu głosił kazania w klasztorze Klarysek i spotykał się z mieszkańcami. Jest też ekspozycja poświęcona jego życiu i działalności, mówi kustosz Muzeum Regionalnego w Starym Sączu Andrzej Długosz. Zapraszam. Tutaj mamy pokój księdza profesora Tischnera. Jest on rekonstrukcją pokoju, który miał u rodziców. Biurko do pracy z maszyną do pisania, biblioteczka. Byłam tam raz. Książek miał bardzo dużo. Siedział, pisał. Helena Poręba, kuzynka księdza Józefa Tischnera. Dziesiątki lat mijały. Ja mówię, Józek, wiesz co, już tak się ludzie skarżą, że piszesz tak trudno. I on wtedy napisał tą historię filozofii po góralsku. Na początku w Sędy byli górole, a dopiero potem porobili się Turcy i Żydzi. Górole byli też pirsymi i filozofami. Bardzo mi się podobało to, jak używał tej gwary takiej naszej. Ta myśl o księdzu Tischnerze jest żywa w rodzinie szkół tischnerowskich. Robert Janek, nauczyciel w Starosądeckiej Szkole Podstawowej nr 1 imienia księdza profesora Józefa Tischnera. To nie jest tylko tabliczka na szkole. Organizujemy wiele rajdów dla młodzieży, spotkań, wspólnych przedstawień teatralnych. Dowiedziałam się właśnie od ludzi, którzy go osobiście znali, że miał tak zwany uzależniający uśmiech właśnie, że mimo tego, że właśnie czasami po prostu nie było łatwo, to zawsze wyciągał z tego takie dobre wnioski i się śmiał. Pozostawił olbrzymią naukę. Z jednej strony jest to nauka filozoficzna, był przecież wielkim myślicielem, a z drugiej strony tą naukę katechetyczną, duszpasterską w formie kazań. Trzeba rozumieć chrześcijaństwo, Kościół poprzez Ewangelię. Zawsze był mile widziany, zawsze oczekiwany. Siostra Teresa Izworska, klasztor Klarysek w Starym Sączu. Zawsze były bardzo głębokie kazania właśnie. Wybijała się taka wielka osobowość tego człowieka. Wielkie znaczenie miała etyka solidarności. Były to podstawy etyczne tego ruchu stworzone po to, żeby tak działać, aby z tego ruchu wypłynęło dobro społeczne. Jak wiemy, ksiądz profesor był księdzem kontrowersyjnym, czasem nawet żartującym z rzeczy dotyczących Kościoła. No, na przykład jedna z anegdot mówi, że jak kiedyś zmęczony po wykładach, tak powiedział gospodyni, że proszę go obudzić tylko wtedy, jak zniosą celibat, prawda? Więc to taka postać naprawdę z krwi i kości, niepomnikowa, tym bardziej bliższa naszej szkole. Krytykował Kościół, wskazywał pewne błędy, które miały miejsce i przez to przez część księży nie był lubiany. Każdy człowiek, jeśli chce żyć naprawdę uczciwie i zgodnie z prawdą, no to natrafia na bariery. No, ale w pamięci się zachował jako naprawdę taki swój, że tak powiem. Wykładał kawa na ławę, jak się to mówi. Myślę, że na dzień dzisiejszy wypowiadanie takich odważnych myśli jest bardzo ważne. To chcielibyśmy też przekazać dzieciom w naszej szkole. Ksiądz Tischner zmarł 28 czerwca 2000 roku w Krakowie. Był kapłanem archidiecezji krakowskiej, profesorem papieskiej Akademii Teologicznej, wykładowcą i publicystą. Tym tematem zajęła się nasza reporterka Monika Chrobak. Share with you my story. Would you share your dollar with me? sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies. Names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spend my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me. You help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warmer than sunshine. Well, I need Podobno wystarczą 3 minuty dziennie ćwiczeń, żeby schudnąć. Schudnąć codziennie, proszę Państwa. Takie sensacyjne wyniki badań opublikowali naukowcy, ale jeśli chodzi o te 3 minuty, to nie ma mowy o odpoczynku. Wskakujemy od razu na wysokie obroty i ćwiczymy niemal do utraty tchu. Taka metoda pracy Tabata podobno sprawdza się w pracy z australijskimi olimpijczykami, którzy świetnie dają sobie radę na zawodach. Mówię o sporcie, bo przed nami niebawem Henryk Sytner i jego gość. Nie da się żyć, zwariuje jak nic. 29 minut pozostało do godziny 15. Medal dla każdego. Dziś Henryk Sytner rusza w teren z mapą w ręku, bo biegi na orientację to także dyscyplina sportowa i jak w każdej można zostać nawet mistrzem świata. Wspominaliśmy już o imprezach na orientację, a tak dokładnie o biegach. Co tak do nich przyciąga uczestników? Czy to, że to nie jest tylko bieganie? Moim gościem jest zawodnik, trener i popularyzator imprez na orientację Andrzej Krochmal. Może tak na osobistym przykładzie, co tak pana wciągnęło do tych biegów z poszukiwaniami? Na ogół jest to w naturze las, góry, park, także zmieniająca się rzeczywistość. Nie jest to typowy stadion, gdzie liczymy tylko krążenia przebiegnięte, a właśnie możliwości wybiegania się w różnym terenie i wykazania się umiejętnościami nawigacyjnymi. Nawet jeżeli powrócę w ten sam teren, to zawsze ta trasa będzie inaczej z drugiej strony widziana i zawsze to będzie jakiś taki problem nawigacyjny dla mnie. Raz będzie szybciej, raz będzie wolniej. No i pan, nie muszę dodawać, startował w tych najważniejszych czempionatach. Oczywiście, ja już od jakiegoś czasu startuję w Mistrzostwach Świata Weteranów, no i trzeba przyznać, kiedy spotykamy się na 8 dni wspólnego biegania z uczestnikami z całego świata w gronie ponad 4000 uczestników, to naprawdę daje niezły potencjał, nie tylko w terenie, ale w tym, co się dzieje aktualnie w tej naszej dyscyplinie. Raz można startować z amatorami, a raz z profesjonalistami, tak? Tak, na każdej imprezie właściwie możemy spotkać profesjonalistów i tych początkujących, dlatego że tutaj jest to impreza dla wszystkich. No a bodźcem są oczywiście Mistrzostwa Polski, później Mistrzostwa Europy, świata. Tak, to wciąga. Raz, że regularnie biegamy w naturze, oddychamy, ruch, świeże powietrze, to z czasem łapiemy się na tym, że no, zaczynamy porównywać swoje wyniki z innymi, w związku z czym zaczynamy rywalizację. A nie nauczyć się podstawowych zasad? Kto w Polsce organizuje takie właśnie zajęcia? W Polsce wiele organizacji. Imprezami turystycznymi interesuje się i przeprowadza Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze poprzez swoje kluby imprez na orientację i tam możemy znaleźć na stronach internetowych informacje o tych imprezach, a imprezy sportowe to jest domena Polskiego Związku Orientacji Sportowej i warto tutaj wspomnieć, że bez względu na to, jaką dyscyplinę byśmy uprawiali, to jest to zawsze wspólny, ten sam początek do uprawiania tej nawigacji. Czy to w wersji amatorskiej, czy wyczynowej, to ja zachęcam wszystkich do uprawiania tej dyscypliny. To był Henryk Sytner i jego gość. A propos tej debaty, o której mówiłem, 3 minuty intensywnych ćwiczeń to podobno alternatywa dla 30-minutowego treningu na siłowni zaleconego przez Światową Organizację Zdrowia. 25 minut pozostało do 15. Baszta, Ściana Płaczu, Zamek, Góra Trzech Krzyży, a pośród tych wszystkich atrakcji Kogut czas docenić także tradycje kulinarne i utrwalić wiedzę o kuchni lokalnej. W weekend może warto wybrać się do Kazimierza. My tam zajrzymy przy okazji powstającego Muzeum Koguta i kazimierskich tradycji kulinarnych właśnie, ale to za kilka minut. Najpierw w trójce The Cardigans.

innego związanych z ziemią kazimierską, którzy będą mogli przedstawić tradycje kulinarne, które tutaj funkcjonowały w Kazimierzu od lat. Przychodzi mi do głowy na przykład śliwka kazimierska, która w różny sposób była przetwarzana. Kolejną rzeczą, która mi się akurat kojarzy z czasami szkolnymi, z czasami licealnymi, no to cebularze, które są już nieodzownym symbolem nie tylko Kazimierza, ale także całej Lubelszczyzny. W dawnych wiekach były młyny, browary, rzeźnie, ubojnie, miejsca, w których przetwarzano, wytwarzano, produkowano żywność. Przychodzi mi do głowy kuchnia żydowska. Kazimierz ma tą tradycję związaną z jego mieszkańcami jeszcze przedwojennymi, gdzie Żydzi stanowili znaczny odsetek mieszkańców Kazimierza, więc ta kuchnia na pewno wywarła piętno na kazimierskiej gastronomii. No skoro kogut jest związany z Kazimierzem, no to i muzeum by się przydało. Może i muzeum ma jakiś taki sens większy. Chcemy, żeby właśnie to była nowa atrakcja, miejsce, które ludzie będą chcieli odwiedzić, dowiedzieć się czegoś więcej o tej spuściźnie Kazimierza, o jego historii. Kultura materialna miejsc jest, uważam, bardzo, bardzo ważna. To jest właśnie temat dotyczący kultury materialnej, życia, funkcjonowania, no i ludzi, ludzi ważnych dla tego miasta. Ten kogut zawsze był tutaj? Kojarzył się z Kazimierzem? Kojarzył się. No wiadomo, to piekarnia była chyba, tu zaczęli piec, tutaj obok. Właśnie jak turyści przyjeżdżają, to pytają, a gdzie te koguty? No to, żeby nie tylko siedzieli na rynku i gapili się na górę Trzech Krzyży, na które już nawet im się wejść nie chce niektórym, może by poszli do kolejnego muzeum i coś zobaczyli. Max Krzeczkowski, dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki. Chodzi o zgromadzenie pewnego materialnego dziedzictwa, spuścizny, artefaktów i zbudowania z tego pewnej otoczki związanej z kulinarną tradycją, z tymi wszystkimi restauracyjkami, małymi barami i tak dalej, które tutaj od przedwojnia już gościły i raczyły turystów. Natomiast jestem bardzo ciekaw, w którą stronę to pójdzie, na ile to będzie nowoczesne w sensie na przykład multimedialnym, czy to będzie coś takiego bardzo klasycznego. Natomiast zaproszenie do tej inicjatywy mieszkańców, ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, mają coś do pokazania, to jest dla mnie bardzo fajny pomysł, bo dwoma rękami czasem coś bardzo trudno zrobić. Natomiast jeżeli tych rąk jest więcej, to to gwarantuje powodzenie. Dlatego twórcy muzeum zachęcają nie tylko mieszkańców miasteczka, ale i turystów z całej Polski, którzy kiedyś byli w Kazimierzu i mają pamiątki kulinarne z tego miejsca, do współtworzenia wystawy. Dodajmy, że otwarcie nowego muzeum w maju lub w czerwcu, jakby tego było mało, jeszcze w tym roku ma też powstać nadwiślański szlak koguta. W różnych częściach Kazimierza Dolnego staną wyjątkowe rzeźby tych ptaków. A tematem zajął się Łukasz Krapczak. Don't fear the reaper, nor